जाया में स्याद इत्यस्य अर्थमः मंत्र है जाया में स्याद अथ कर्म कुरिय कुरिय जाया में स्याद अथ प्रजा ही अथ वित्त में स्याद अथ कर्म कुरिय कर्म कर्माधिकार हेतुर्मे जाया स्याद कर्म साधनम् पूर्वपूर्वस्य हेतुत्व मत शब्देरी होच्यते मम कर्माधिकार हेतु जाया कर्म साधन स्यात् कर्माधिकार हेतु पत्नी पूर्वपुरुष हेतुतम अथ शब्द अथ पुत्र अथ अथ कह करके पहले जाया हो क्या दे पुत्र हो इत्यादि यह शब्द अथ शब्द यह पूर्वपुरुष हेतुतम अथ उसके बाद पूर्व हो गया तो आगे उत्तर चाहिए। चौबीस कर्मणि स्वामित्वेन पुंस संबंध है कर्म में स्वामित्वेन पुरुष संबंध उनसे तो कथम जाया हेतु जाया हेतु ही जाया है होने से कर्म में संबंध होगा तथा कर्म साधनम पत्नी ही कर्म का साधन उत्तर वाक्यस्थ अथ शब्द त्रय तीन बार अथ अथ है तात्पर्य पूरे पूरे उत्तर उत्तर के हेतु है पूरे पूरे अथ शब्द हेतु है। पुत्रम प्रति जाया हेतुत्वम वदन पुत्र प्रति पत्नी हेतु है अथ प्रजाए इत्यस्य अर्थमः अथ इति अथ प्रजात्मना तस्याम् जायेय स्थास्नुकर्मणे सपुत्रेणैवेति वच तथा च श्रूयते स्फुटम् अथ तस्याम प्रजात्मना जायेय स्थास्नु कर्मणे स्थिरत्व का कर्म के लिए आगे पुत्र में अधिकार दे करके पतिनिधि बनाकर जाएगा तो वो कर्म आगे करता रहेगा स्थिर बनाने के लिए पुत्र चाहिए सब पुत्र ने वह जय इति कहा वच तथा च श्रूयते अयम लोक जय इस लोक में स्थिर होकर कर्म करने के लिए पुत्र हो चाहिए थासु कर्म स्थिर कर्म कर्म स्थिर होने के लिए। 25 स्वकार्य शेषम स्वमृतेर्ध्वम मपि पुत्र द्वारा कर्तुम तद्रूपेण पितेव जायते स्वकार्य अपने कार्य को जैसे यज्ञ अध्ययन आदि स्वस्य मरणात् ऊर्ध्वम स्वमृतेर्ध्वम अपि पुत्र द्वारा करने के लिए तद्रूपेण पितेव जायते तद्रूपेण पुत्र रूपेण पिताय जायते सब पुत्रेण अस्मिन् लोके पति तिष्ठति वाक्य से प्रमाण है प्रतिष्ठित होता है तो स्थास्नु स्थिर होता है उसके कर्म के लिए पुत्र चाहिए। अथ वित्तम वित्त चाहते आचष्ट दैव मानुष वित्तेन सम्पन्नोऽहमर्थोत्तरम् कर्म कुर्यां यथा प्राप्तम् दृष्टा दृष्टार्थ सिद्धये दैव मानुष वित्तेन अहम संपन्न अतः उत्तरम यथा प्राप्तम दृष्टा दृष्टार्थ सिद्धे कर्म कुर्या दैव मानुष वित्त हो गया फिर कर्म करें वित्त संपत्तिर अनुष्ठानांगत्व वक्तुम अतोत्तरम दैव मानुष वित्त हो गया तो अनुष्ठान करेंगे यथा प्राप्तम शास्त्र दृष्टम रूपम अनतिक्रमे यथा प्राप्तम शास्त्र विहित यथा विहित दृष्टा दृष्टार्थ से कर्म करें करो अनुष्ठान फल दृष्टा दृष्टार्थ सिद्ध है कर्म अनुष्ठान का फल दृष्ट अर्थ सिद्धि अदृष्ट अर्थ स्वर्गादि सिद्धि एतावान वही काम इत्यस्य अर्थमः श्रुतिमा एतावान वही काम एतावान एव कामस्य नात्वन्योऽर्थोऽवशिष्यते साध्य साधन रूपे हि द्वे वा त्रैषणे यतः एतावान् एव कामो अस्य न अन्यो अर्थ अवशिष्यते और कोई प्रयोजन नहीं सब क्योंकि द्वे वही ऐसा यतः साध्य साधन रूपे साध्य फल ऐसा और उपाय ऐसा दो ही ऐसा है यही सब काम ना है सब काम है साधनम साध्यं चेति एतावान् एव अज्ञ से कामितव्य विषय इतने ही कामना के विषय अन्य नहीं है तत्र तुम्हारा साध्य साधना दो ही ऐसा है ऐसा सर्वस्य तत्र अंतर्भावार्थ ही शब्द सारे ऐसा साध्य साधन के अंतर्भूत है अत्र इति व्यवहार भूमि दे अत्र ऐसा व्यवहार में अतः नानवर ऐसा पुमर्थ हेतुत्व तद विषय तो तत्र ये दोनों साध्य साधन ऐसा ये तो पुरुषार्थ के हेतु है पुरुषार्थ का उसका विषय होगा ऐसा नहीं है यदि ऐसा ही है ऐसा ने एव चाप्येते साध्य साधन कल्पिते पुमर्थस्यानवसिते यानवसिते रैकात्मस्या प्रसिद्धितः साध्य साधना भी हम कल्पित है ये तो ऐसा नहीं वो ये ऐसा ही है क्योंकि पुमर्थ से अनवसित है पुमर्थ से अनवसान आता पुमर्थ का अवसान क्यों नहीं एकात्म से अप्रसिद्ध था एकात्म का प्रसिद्ध होने से पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होने से तो ऐसा ही है वही शब्द पर्याय चकराद ऐसा नहीं वो च अपि है च तो वही शब्द प्रसिद्ध अर्थ में उभयथा अवधारणात् उभयथा अवधारण एवच वैशद पर्याय चकरात् उभय था अवधारणात् तत्पुरुषार्थत्वम् अप्रमाणकम् वैशद पर्याय चकरात् उभयथा अवधारणात् एषणा एवच आप्येते उभयथा साध्य साधन साध्य साधन रूप ही ऐसा है उभय था उभय प्रकार वैशब्द का पर्याय होगा चकार श्लोक में ऐसा एवं च अपिये च भी वही का प्रसिद्ध अर्थ हुआ एव है और च प्रसिद्ध है उभय था अवधारणात् उभय था अवधारणात् ऐसा एव और साधे ऐसा वे कहते प्रसिद्ध हुआ पुरुषार्थ तो प्रमाण के मित्र पुत्रादे स्वर्गादेश पुमर्थत्व प्रसिद्ध रे तो उभय था वे शब्द पर्याय चकर उभय था अवधारणार्थ हाँ तो ऐसा ना एव तो हो गया चकार अर्थ भाई ऐसा ना भी नहीं ऐसा ना एव तो आ गया ऐसा ना एव अरे वे का तो प्रसिद्ध हाँ प्रसिद्ध ऐसा उभय था अवधारणा था चकराद वही शब्द पर्याय चकराद उभयतावधानात हाँ उभयतावधान मतलब उभयतावधान शास्त्र और प्रसिद्ध नहीं अवधान तो उभयतावधान हुआ। अवधान और प्रसिद्ध से अवधारण नहीं उभय था और निश्चय अवधारण ऐसे पर चक्कर है था वही वही प्रसिद्ध अर्थ और ऐसा ना है वो पुरुषार्थ तो पौराणिक है पुरुषार्थ नहीं ऐसा ही है ऐसा एव चापेते ऐसा एव ऐसा ही है पुरुषार्थ नहीं ये तो विषय पर हुए था उदाहरणा था पर हुए था तो पुरुषार्थ तो पौराणिक हाँ ये पहले ऐसन एव ये ऐसना ही है एकता विकार हुआ ऐसना ही है और ऐसना कौन है साध्य साधन कल्पित एव साध्य साधन रूप ही ऐसना दो ऐसना है उससे अधिक ऐसना नहीं है साध्य साधन रूप ही ऐसना प्रसिद्ध है साध्य साधन रूप ही ऐसना है और ये ऐसना ही है पुरुषार्थ नहीं है उभयता क्या हुआ ऐसा ही है ये पुरुषार्थ नहीं है और ऐसा कौन है वो साध्य साधन रूप ही है अन्य कोई ऐसा नहीं अन्य जितने ऐसा सो दोनों मंत्र होते हैं साध्य साधन रूप ही ऐसा और ये दोनों ऐसा ही है न पुरुषार्थ उभयता अवधारण दोनों प्रकार अवधारण दोनों प्रकार क्या है ऐसा के लिए अवधारण करना और ये दोनों ही ऐसा है साध्य ऐसा साधन ऐसा ये दोनों को छोड़कर और कोई ऐसा ही नहीं दो ही ऐसा है अरे दोनों ऐसा ही है पुरुषार्थ नहीं उभय था उभय प्रकार अवधान हुआ एव कार एक तो अवधान के लिए अरे च शब्द वही शब्द पर्यायवाचक होने से प्रसिद्ध अर्थ हुआ तो दोनों प्रकार अवधान हो गया दो है एक हो गया ऐसा ही है और ऐसा कौन है साध्य साधन रूप ही ऐसा और अन्य कोई ऐसा है नहीं जितने ऐसा है वो साध्य साधन ऐसा में अंतर्भूत है एवकार मंत्र में नहीं श्लोक में चकार ऐसा एव अपि चाप्येति मंत्र में है क्या मंत्र में नहीं मंत्र में तो अर्थ दे आगे दिया है आगे अथ कर्म कुर्वीय एतावान वै काम न इच्छन इच्छन अतो भूय बिंदेत एतावान वै काम इतने ही कामना है साध्य साधन विषय आगे कहेंगे वो अन्य कोई इच्छा करते हो अधिक अधिक नहीं है ऐसे जितने सब इच्छा हो उसके अंतर्गत एतावान वै काम साध्य साधन रूप ही है और ये पुरुषार्थ नहीं आगे कहें ये दोनों तो पुरुषार्थ है तो पुरुषार्थ नहीं तो ऐसा है पुरुषार्थ नहीं ज्ञान नहीं होने से पुरुषार्थ नहीं तो ऐसा एव और दो ही ऐसा है दो में सब ऐसा ही अंतर्भूत है वो पुरुषार्थ क्यों नहीं पुरुषार्थ से अनावश्यक है एका तो ज्ञान ही हुआ इसलिए ऐसा ही है तत्पुरुषार्थत्व अपना इससे पुरुषार्थ नहीं हो तो ऐसा ही है पुत्रादेह स्वर्गादेश पुमर्थ तो प्रसिद्ध है यहाँ विराम चाहिए बीच में इतर्थ ये अर्थ हुआ पुरुषार्थत्व अप्रामाणिक ऐसा ही है पुरुषार्थ नहीं और ये दोनों ही ऐसा है ऐसा है वो पुत्रादेह स्वर्गादेश पुमर्थ तो प्रसिद्ध है अयुक्तम ऐसनात्व अनर्थत्व ये तो पुरुषार्थ है पुत्र स्वर्ग आदि तो अनर्थ कह रहे के ऐसा होने के अनर्थ नहीं अन्यथा स्व काम है उपक्रम भंग से याद वो कामना की पुरुषार्थ प्राप्ति के लिए तो भ्रम उपक्रम भ्रम हो जाएगा यदि उसको इच्छा मानेंगे तो आशंक्य ज्ञान बिना पुमर्था व समाप्त है, ज्ञान के बिना पुरुषार्थ समाप्त नहीं होता है। ये तो जो प्रसिद्धि है आभास विषय प्रसिद्धि उपक्रम इत्या, प्रसिद्धि है पुरुषार्थ पुत्र स्वर्ग और आरंभ क्या शोक काम है, तो ये प्रसिद्धि से उपक्रम से प्रसिद्धि उपक्रम हो पुमर्थ असमाप्त पुरुषार्थ ज्ञान के बिना समाप्त नहीं होने से ये प्रसिद्धि और उपक्रम आभास से विषय हो। प्रसिद्धि जो है आभास वास्तव नहीं और उपक्रम भी ये आभास को लेकर के लोक में से प्रसिद्ध है भ्रांति से यही कुछ था कि पुत्र स्वर्ग हाँ पुरुषार्थ आभास आभास मतलब वास्तव पुरुषार्थ नहीं आभास को उपक्रम सौ काम है तो कामना की कामना का विषय जो है वास्तु तो यही आभास है वास्तव नहीं है। पुरुषार्थ तो मुख्य से चाहते चाहेंगे और एक हो गया उपक्रम और प्रसिद्धि भी लोक हैं पुत्र और स्वर्ग पुरुषार्थ प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध भी है तो भ्रांति प्रसिद्ध है आभास पुमर्थस्य अस अनवसित वास्तव नहीं। पुत्रादेर अपुमर्थत्वे क्लेश रूपम कर्म प्रति हेतु स्थित तो पुत्रादि पुरुषार्थ नहीं हुआ किंतु क्लेश रूपम कर्म प्रति हेतु स्थित कर्म के प्रति हेतु क्या पुत्र वितादि ते हेतुअंतरमा कर्म इति कर्म साधन रूपत्वाद जायादे न पुमर्थता लोकत्रया संग्रहिते एतावानिति दुर्घटम्। पहले पुत्रादि स्वर्गादेश पुमर्थमे पुत्रादि में पुत्र पत्नी आदि स्वर्गादि अलग हुआ था, यहाँ पुत्रादेर अपुमर्थत्व क्लेश पुत्रादि आदि से पत्नी आदि वित्त आदि कर्मपति साधु है साधन है कर्म साधन रूपत्वात् कनु पुत्र जाया धनादि न पुमर्थता ये पुमर्थ नहीं। लोकत्र असंग्रहितेर एतावान इति दुर्घटम क्योंकि एतावान कहा लोकत्र से असंग्रहित लोक तीन लोका संग्रह नहीं उनसे एतावान इति दुर्घटम 29-32 पुत्रादे अपूर्ण थे क्लेश कर्म थे हेतु स्थित हेतु कर्म साधन रूपत्व जायदे न पुमर्थता और आगे टीका में नहीं पुरुषार्थ साधन से पुरुषार्थम पुरुषार्थत्व ये पुत्र जायादि पुरुषार्थ का साधन जो पुरुषार्थ का साधन है उस समय पुरुषार्थ नहीं हुआ ऐसे पुत्र आदि पुरुषार्थ नहीं है। नहीं पुरुषार्थ साधन से पुरुषार्थत्व अति प्रसंगात वो साधन ही पुरुषार्थ नहीं होगा। साधन से उक्तत्वाद तस्मिन् एतावान् इति उदिते काम शब्द प्रयोगात अनर्थत्व युक्त लोकत्रयस्य पूर्व असंग्रहात एतावान् इति अननुवादात तस्य काम शब्देन अनर्थत्व अशक्यं घटयितुमिति संकते आचा। यहाँ से ये तो हो गया न पुमर्थता हो गया, आगे यहाँ शंका है लोकत्र असंग्रहितेर एतावान् इति दुर्घटम आगे सिद्धांत का क्या न एतावान् एव क्यों कहा काम इतने ही काम ना ऐसे तीनों लोग संग्रह नहीं हुआ ये जो दो है तो कर्म करने का कर्म करेगा तो प्राप्त करेगा स्वर्ग तीनों लोगों का तो संग्रह नहीं होगा तो एतावान् एव काम क्यों उससे अतिरिक्त तो कामना का विषय बहुत है। एतावान् इति दुर्घटम इतने ही कामना है ये ऐसा तो ऐसा साध्य साधन रूप ही ऐसा साध्य साधन से अलग लोकत्रय भी रहेगा इतने कामना का विषय तो कोई नहीं है। इसके लिए कहा साधन से उत्तत्वाद साधन कह दिया कर्म पुरुषार्थ का साधन तस्मिन् एतावान् इति उदिते एतावान् उदिते काम शब्द एतावान् जो कहा साध्य साधन वो काम शब्द इतने ही काम है ऐसा है एताभा ने विषण काम शब्द प्रयोग किया, काम शब्द प्रयोग किया तो अनर्थत्व युक्तम, इसको काम शब्द प्रयोग करने अनर्थ होगा। लोकत्रयस्य पुरम असंग्रहाद, किंतु तीनों लोक का संग्रह नहीं आया ये दोनों में साध्य साधन में। एताभा ने तो अनुवाद, एताभा ने कह करके सब सबका कैसे अनुवाद होगा, एताभा ने वो काम इतने ही काम, एताभा ने जो कहा सारे कामना का विषय और भी है, लोकोत्तर अतिरिक्त हो जाएगा कामना का विषय, तो एताभा ने के कह करके अनुवाद कैसे साध्य साधन हो जाएगा। तसे काम शब्द न अनर्थत्वम अशक्य घटे तुम, तो ये काम कह करके इतने ही कामना है अनर्थ के ये नहीं कह सकते, इतनी शंका करते लोकोत्तर आसंगृहितेर एताभा ने दुर्घटम, एताभा ने भी काम इतने ही कामना, कामना का विषय और भी तो जितने कामना का विषय सौनर्थ के तीनों लोगों का संग्रह नहीं होगा, तो एताभा ने कैसे कहा, ये शंका हुई पूर्व जी आगे सिद्धांत उत्तर देगा। तस्य साध्यत्वादेव साधनबद्धत्वाद तद अतिरिक्त अयोगात, अर्थात यहाँ सिद्धांत क्या कहेगा, तीनों लोग भी साध्य है तो साध्य होने के कारण एताभा ने दोनों में साध्य साधन आ जाएंगे, साध्य साधन से अतिरिक्त तो तीन लोगों को यही नहीं, यही देखो ठीक है हमें। तस्य साध्यत्वादेव लोकोत्तर जितने साध्य है साधनबद्धत्वा साधन संबंधी, तद अतिरिक्त अयोगात साधन संबंधी होने से उसे अतिरिक्त नहीं है, तत्तावद आक्षिप्त साधनम साधन तावद आक्षिप्त साधनम साधनम भी साध्यबद्धत्वाद आक्षिप्तम साधनम यस्य, साधन भी साध्य संबद्ध है, यदि साध्य कहेंगे तो वो आक्षिप्त साधनम आक्षिप्तम साधनम ये न साध्य न, साध्य से साधन का आक्षेप होगा, साधनम भी साध्यबद्धत्वाद आक्षिप्त साध्यम, साधन कहेंगे तो साध्य का आक्षेप हो जाएगा और साध्य कहेंगे तो साधन का, तो ये जो साध्य बता दे साधन बता दिया उसे लोकोत्तर साध्य भी आक्षेप से आ जाएगा, तीनों लोग का नाम नहीं लेना जरूरत नहीं। तसे साध्यत्वादि वो साधन बद्धत्वाद साधन संबद्ध हुआ लोकोत्तर साधन संबद्ध होने से साधन से अतिरिक्त नहीं है, तद अतिरिक्त होगा साधन से अतिरिक्त नहीं साध्य उसके अंतर्गत, तत्तावत आक्षिप्त साधनम साध्य आक्षिप्तम साधनम ये न साधन और साधनम अपनी साध्यबद्ध होने के कारण आक्षिप्त साध्यम, साधन कहते हैं तो साध्य का आक्षेप हो जाएगा, साध्य कहें तो साधन का आक्षेप हो जाएगा, सब मिल करके अतः यहाँ बीच में साध्य मत दो बार आ गया, आक्षिप्त साध्यम अतः साध्य मत कर देना आक्षिप्त साध्यम अतः साधने अभी थे साध्यम अर्थात उक्तम साधन साध्य अतः साधने अभी थे साध्यन कह दिया पुत्र विता दी तब तो साध्य भी अर्थात कह गया तो लोकोत्तर भी आ जाएगा। इति एताभान इति उभयम अनुद्य एताभान कहकर साध्य साधन दोनों का अनुवाद कर देने से तसे काम शब्द न अनर्थत्व मुक्त, ये सब कामना का विषय जितने है साध्य साधन पे सब अनर्थ है। इतिहा न या न सिद्धांत न न लोकत्रय साध्यस्य साधनैकव्यपाश्रयात् आक्षिप्त साध्यं साध्यत्वा दितरत् कर्म साधनम्। न न के स्वर पर न दुर्घटम इति न न के साथ आगे आने न कर निषेध है पूर्व शंका के निवृत्ति के लिए। लोकत्र साध्यस्य साधने के व्यपाश्रयात् आक्षिप्त साध्यम साधने के व्यपाश्रयात् आक्षिप्त साध्यम आक्षिप्तम साध्यम ये न साधन के आश्रित होने से साधन कहने मात्र से उसका आक्षिप्त साध्य हो गया साधन। लोकत्रय साध्यस्य लोकत्रय है साध्य में से साधन से नहीं लोकत्रय लोकत्रयात्म जो साध्य है साधन एक व्यापार है साधन में आश्रित है इसे साधन आक्षिप्त साध्य हुआ। आक्षिप्त साध्य में कौन होगा साधनम साध्यत्वात् इतर कर्म इतरत कर्म साधन साध्यत्वात् अक्षितम साध्य में इतर कर्म साधन इतरत कर्म साधन ये साध्य हो जाएगा और कर्म साधन हो गया अन्य लोकोत्तर टीका में या टीका में नहीं पूरा गया लोकोत्तर साध्य से साधनी का विपास आया तब साधने में आश्रित साधन से अतिरिक्त नहीं है इसे साधन कौन से साधन हो गया आक्षिप्त साध्यम साधन हो गया आक्षिप्तम साध्यम ये न साधन है ना आक्षिप्त साध्यम साध्यत्वादित इतरत साध्य इतर नहीं इतरत कर्म साधनम लोकत्रय से साध्यत्वाद लोकत्रय साध्य लोकत्रय फिर साध्यत्व लोकत्रय साध्यस्य साध्यत्वाद इतरत इतरत कर्म साधनम साध्यत्वाद इतरत कर्म साधनम इतरत इतरत कर्म साधनम आक्षिप्त साध्यम कर्म साधनम आक्षिप्त साध्यम कर्म साधनम इतरत साध्यत्वाद इतरत इतरत इतरत है ना इतरत भिन्न पद है इतरत इतरत कर्म साधनम साध्यत्वाद इतरत कर्म साधन साध्य से भिन्न है वो आक्षिप्त साध्यम इतरत साध्यत्वाद इतरत कर्म साधनम साध्य से भिन्न सो साधन हुआ और जो साधन है आक्षिप्त साध्यम ये पहले साध्यत्वाद इतरत कर्म साधनम साध्य से भिन्न जितने कर्म साधन वो कर्म साधन है आक्षिप्त साध्यम आक्षिप्तम साध्यवेन साधन न तत्साधनम आक्षिप्त साध्यम साध्यत्व से इन हो गया कर्म साधन हुआ आक्षिप्त साध्य आक्षिप्त साध्य उनसे साधने का विपास्यात लोकोत्तर साध्य से लोकोत्तर साध्य साध्य में आश्रित होने के कारण साधनम आक्षिप्त साध्यम भवति लोकत्रय साध्यस्य साधने का विपास्यात ये तो हो गया लोकत्रयात्मक जो साध्य है साधन में आश्रित साधन से अलग नहीं साधने का व्यापार साधन मूलक है साधन रूप हुआ उनसे साधन क्या हुआ साध्य से भिन्न जो इतरत कर्म साधनम आक्षिप्त साध्यम आक्षिप्तम साध्यम ये न कर्म साधन है न तत्कर्म साधनम आक्षिप्त साध्यम इसे लोकत्रय आत्मक जो साध्य हो गया आक्षेप से आ जाएगा क्योंकि साधने का व्यापार श्रेय है लोकोत्तर आत्म के साध्य तीन लोग साध्य है साधन में आश्रित है होने से जो आक्षिप्त साध्यम कर्म साधनम भवति साध्यत्वात् इतरत् साध्यत्वात् इतर इतरत् साध्यत्वात् साध्यत्व से भिन्न साध्यत्वात् साध्यात् नहीं करके साध्यत्वात् लोकोत्तर साध्य से साध्यत्वाद लोकोत्तर से साध्य से लोकोत्तर आत्म साध्य ये साध्य होने के कारण इतरत कर्म साधनम और कर्म साधन होता है आक्षिप्त साध्यम साध्यत्वाद का इसके साथ अन्य करेंगे लोकोत्तर आत्म को जो साध्य है वो साध्य होने के कारण उससे भिन्न जितने सब इतरत कर्म साधनम तीन लोक हो गया साध्य तीन लोक के अंतर्गत जितने फल साध्य हो गया उससे अतिरिक्त ये साध्य होने के कारण इतरत जितने सब कर्म साधन कर्म का साधन सब जाय पुत्र आदि सब कर्म साधन जो कर्म साधन है वो आक्षिप्त साध्यम आक्षिप्तम साध्यम ये न इसे साध्य लोकोत्तर को अलग से कहना कोई जरूरत नहीं यहाँ प्रश्न क्या रहा ये जो कामना में कहते हैं पुत्र आदि सब कामना एतावान भी काम उससे अतिरिक्त नहीं अतिरिक्त कामना का विषय थे लोकोत्र है इसे यहाँ कहते लोकत्रय साध्य है वो उससे भिन्न जितने साधने का आश्रय तो साधने में आश्रित होने से साधन रूप है और जो साध्य है वो लोकत्रय में साध्य तो आया बाकी जितने कर्म साधन है सो आक्षिप्त साध्यम आक्षिप्तम साध्यम है ना इसे साधन से साध्य का आक्षेप हो जाएगा इसलिए तीनों लोगों को उसके अंतर्भूत हो गया साध्य साधना इसमें कौन से साधन कौन से साध्य का आक्षेप हो जाता है, इसे लोकोत्तर से अंतर्भूत हो जाएगा। आगे आगे आगे दिया है तो साधन अभीते साध्यम कथन हो जाएगा। लोकोत्तर आख्यम साध्यम, देखो लोकोत्तर साध्य से जो आया लोकोत्तर ही साध्य है। लोकात्रयात्म साध्यम साधन आक्षेपकम, लोकोत्तर जो साध्य है वो साधन का आक्षेप हो जाएगा और इतर तो कर्म साधन भी आक्षिप्त साध्यम हो जाएगा। आक्षिप्त साध्यम साधनम और लोकोत्तरात्म साध्य भी साधने का व्यापारण से साधन का भी आक्षेप हो जाए। इसमें पहले टीका बता दिया, पहले टीका में कैसे दिया देखो, साध्यत्वादेव साधनबद्धत्वात् तद अतिरिक्त युगात तत्वत आक्षिप्त साधनम। पहले लोकोत्तरात्म साध्य हो जाएगा आक्षिप्त साधन, लोकोत्तर साध्य है तो साधन का आक्षेप हो जाएगा, साधनम अपि साधन भी आक्षिप्त साध्य हो जाएगा। कर्म साधन है तो आक्षिप्त साध्यम, साध्य बुद्धत्वात आक्षिप्त साध्यम, अतः साधन अभिहित साध्य हो गया उत्तम इति एतावान इति उभयम अनुद्य। इसे साधन कौन से साध्य हो गया, कर्म आदि साधन पुत्रादि कह दिया साध्य भी आ गया, इसे सब का एतावान कहकर अनुवाद करके सारे साधन और साध्य जितने लोकत्रय सब उसमें अनुग्रहण हो जाएगा। अभी लोकत्र साध्य होगा साधन का आक्षेप का, इसको स्पष्ट करते व्यतिरिक के न लोकत्रय फलम यस्मा दुत्पत्याद्यात्मक मतम कर्मानाक्षिपेन आत्मानं तच्चापि लभते स्वतः। यस्मात् लोकत्रय फलम, लोकत्रयात्मक फलम उत्पत्ति आत्मक मतम, उत्पत्ति आप्ति अधिक है कर्म अनाक्षिप्य तच्च स्वतः आत्मानं न लभते। जो उत्पत्ति आदि लोकत्र है कर्म के आक्षेप के बिना स्वतः फल प्राप्त नहीं लाभ नहीं होता है। तस्मात् अस्ति तस्य साधन सापेक्षत्वं, साध्य है तो साधने के बिना सिद्ध नहीं होगा, साधन सापेक्ष है साधन का आक्षेप हो जाएगा। तस्य अन्य अन्य पक्ष स्वरूपलाभाभावाच लोकत्रय स्वरूपलाभ साधन आक्षेपक हो जाएगा। साधनम साध्य आक्षेपकम ये पहले आया था, साधन भी साध्य का आक्षेप इत्यादि बेहतर के द्वारा कहते समाप्ति ही कर्मणो नास्ति लोकत्रय फलाद्रिते अंतर्नीत फलम तस्मा देह साधन मुच्यते। नापि लोकत्रय फलाद्रिते कर्मण समाप्ति भवति, लोकत्रय फल के बिना कर्म के फल समाप्त नहीं होता है। तस्मात् यह साधनम अंतर्नित फलम उच्यते, यहाँ जो साधन कहा गया अंतर्गत अंतर्नितम फलम यस्मिन यस्य साधन से अंतर्नित फलम, उसका फल उसमें अंतर्गत है, इसे साधन कह दिया तो उसका साध्य लोकत्रय भी आ गया। कर्मण सम है कर्म समाप्ति मतलब कर्म का फल जो कहेंगे लोकत्रय फल के बिना कर्म फल समाप्त नहीं हुआ। कर्म फल दे कर्म तो कर्म फल लोकत्रय कर्म फल के अंतर्गत, कर्म फल लोकत्रय को छोड़ दें तो कर्म फल पूरा नहीं हुआ, लोकत्रय भी कर्म फल लोकत्र आलोक करें तो कर्म फल समाप्त नहीं हुआ, कर्म फल लोकत्रय भी है तो कर्म का फल कह देंगे लोकत्र अलग कहाँ रहेगा। पूर्व पीछे ने कहा ये कर्म करेगा कर्म के फल प्राप्त करेगा किंतु लोकत्र अतिरिक्त रहा तो कर्म फल के समाप्त नहीं हुआ, लोकत्रय को अलग करेंगे तो लोकत्र अंतर्गत कर्म समाप्त हुआ पर फल के अंतर्गत हुआ। इसलिए यहाँ जो साधन कहा गया अंतर्नित फल में कहा गया, इसलिए साधन कौन से लोकोत्तर भी सिद्ध हो जाएगा। फल मंत्र ने साधन न परिवश्यति, फल के बिना साधन परिवर्तन नहीं हो, समाप्त नहीं, मतलब परिवर्तन नहीं हुआ और फल देना क्या है, अंतर्नितम फलम। यह थी साध्य साधन व्यवहार होती, व्यवहार में फल जहाँ साधन कहेंगे फल भी अंतर्भूत है। तस्मात् तादृक श्रुतम अपि फलम आक्षिपति भाव। तादृक केवल कर्म साधन कहा गया, पुत्र जाय आदि साधन भी क्या करेगा, फलम आक्षिपति, फल के लोकत्रय को आक्षिपति सिद्ध कर देगा। साध्य साधन और मितो बद्धत्व हेतु कृत्य वाक्य शेष प्रवृत्ति माह, दोनों संबंध उनसे वाक्य शेष ऐसा नहीं, ऐसा नव ऐसा नहीं केव तेने या मुतरत्राधि अभिधास्यते। अर्थात साध्याभिधान स्यात् साधना विहितो यथा भोजने अभीते पुंसो यथा तृप्ति प्रतीयते। तेन यम उत्तरत्र एसना एकैव इति अभिधास्यते, एकैव एसना ऐसा आगे कहेंगे, साध्य और साधन दोनों एसना ही है। अर्थात साधनाभितो, अर्थात साध्याभिधान स्यात् साधन से अभिहितो कथने, अर्थात साध्याभिधान स्यात् दृष्टान्त यथा भोजन अभिहिते अर्थात तृप्ति प्रतीयते, पुंस पुंस भोजन अभिहिते अर्थात तृप्ति प्रतीयते, भोजन साधन क्या तो फल तृप्ति हो जाएगी। इसी प्रकार साधन अभी तो साध्याभिधान स्यात् साध्य भी हो जाएगा, साधन कर्म आदि कह दिया, साधन ऐसा हो गया तो साध्य भी लोकोत्तर भी सब आ जाएगा। उत्तरत्र उभे ही यते ऐसा वो आगे कहेंगे, वहाँ एक दोनों ऐसा ही हो गया। उक्त साधने साध्यम आर्थिकम, साधन कौन से साध्य अर्थ सिद्ध हो गया, दृष्टान्त से कहते अर्थात सिद्ध होता है यथा भोजन अभिहिते तृप्ति। दृष्टान्ते लोक प्रसिद्ध अर्थ ही शब्द पुंसो ही अर्थात तृप्ति प्रत्येते लोक प्रसिद्ध है। साधनोक्तो साध्य से अर्थात उक्तेर एतावानीति द्वयोर अनुवादे भी, साधन कौन से साध्य वर्तन हो गया, एतावान इति कौन से दो का अनुवाद हो गया साध्य साधन ऐसा, कथम ऐसनात्व तत्र काम शब्द, ऐसनात्व काम शब्द कैसे, नहीं तो पर्याय काम ऐसा तो पर्याय नहीं, न तदवाच्यत्व तयोर अनर्थता, नहीं तो पर्याय न तदवाच्यत्व तयोर अनर्थता। तो यदि ऐसना को काम शब्द से नहीं कहेंगे, काम शब्द का वाच्य नहीं होगा, तयोर ऐसण हो अनर्थता न, काम तो अनर्थ है किंतु ऐसना तो भिन्न होगा, तयोर अवाच्यते काम शब्द न अनुक्त है, तयोर अनर्थता न स्या, तयोर ऐसण हो अनर्थ नहीं होगा। इतिहास क्या साध्य थी, साध्य साधन रूपे द्वे एषणे काम उच्यते, अयथा वस्तुरूपत्वा दात्मा ज्ञानैक हेतुके। साध्य साधन रूपे द्वे एषणे काम उच्यते, अयथा वस्तु रूपत्वाद आत्मा ज्ञानी के आत्मा न अज्ञानम आत्मा ज्ञानम एकमेव हेतु ययो आत्मज्ञान एक हेतु के द्वेषणे साध्य साधन रूपे कामे उच्यते। अथा पर्यावाचक प्रभुति निमित्त वेदाभावात एषणा काम शब्द इष्ट पर्यायत्वम इष्ट है। उत्तर उभयोरपि कामत्व विधायी श्रुतेर अभिप्राय क्या है, क्योंकि अयथा वस्तु रूपत्वाद अयथा रूपन से मिथ्याधिमूल से काम से मिथ्यादि मूल का काम है वस्तु अनुसार अवस्तु अनुसारित्व अवस्तु है तद्रूपे साध्य साधने स्वाज्ञान मात्र निमित्त अवस्थ रूप जो काम रूप साध्य साधन अज्ञान मात्र निमित्त है तवर अज्ञान कृतत्व भी किम सैत तव व्यसन आ विश्वास विश्वास तो अत्र विदुषा न कार्य स्वप्न लाभवत वित्था वेषणाभ्योत प्रत्यज्ञान समाश्रयेत अतः अत्र विदुषा स्वप्न लाभवत विश्वास न कार्य अतः ऐसाभ्य वित्थाय प्रत्यज्ञान समाश्रयेत विदुषा स्वप्न लाभ स्वप्न लाभे यथा तत्र तस्यैव स्वप्न लाभे यथा तथा अत्र विश्वास न कर्तव्य जागृत काले लाभ में स्वर्गादि लाभ में विश्वास न कर्तव्य यथा स्वप्न लाभे अतः ऐसाभ्य वित्थाय प्रत्यज्ञान समास वित्थाय वित्तकरण होता है त्याग करके प्रत्यज्ञान 36 कुतः तरी स कार्य विश्वास कहाँ करना तथा वित्थाय ऐसाभ्य प्रत्यज्ञान काम से अनर्थत्वाद साध्य साधनोच तन्मात्रत्वाद कामरूप हो गया स्वर्गादु पुमर्थता विश्वास त्यक्त्वा पुरुषार्थ नहीं स्वप्न लाभ तुल्याभ्य तृषिभ्यषणाभ्य पुत्रेषण वित्तेषण लोकेषण वित्थान संन्यासात्मक कृत्वा कांक्षित मुख्य हेतु ज्ञानम उद्देश्य श्रवणादि आवर्तित प्रत्येक ज्ञान को समास साधन करे एतावान वित्त कुत अवधारण कामान आनंत्याद इति आशंक्य नेच्छन इत्यादि अर्थम इच्छा करते हुए अधिक प्राप्त नहीं करेगा इच्छन अभ्यतो ना तो भूयो विन्देदतो अधिकम् तस्माद् अविद्या भूमिष्ठ कृष्ण एतावता भवेत् यतः इच्छनपि अतो भूयो न विन्देत् तस्माद् अविद्या भूमिष्ठ कृष्ण एव कृष्ण एतावता एतावता अविद्या भूमिष्ठ कृष्ण एव भवेत् अविद्या भूमि में स्थित होकर के कृष्ण संपूर्ण हो गया है इच्छा नपि अतो अतः भूयो न विन्देत् अतो भूय इच्छा नपि हाँ दो अतवाया अतो भूय इच्छा नपि अतो न अतो अधिकम विन्देत इसे अधिक प्राप्त नहीं करेगा चाहते भी इस अविद्या में स्थित है इसको ही कृष्ण सब कह दिया 37 अतो द्वयाद अधिकम इच्छा नपि न अस्माद अन्यद अज्ञ लभेत अतो द्वयाद अधिक चाहते भी अस्माद अधिक नहीं प्राप्त करेगा साधनादि अतिरिक्त दृष्टा दृष्ट लाभ अभाव साधना आदि से साध्य हो गया दृष्टादिष्ट लाभ और कुछ अलग है ही नहीं तद्युक्तम अवधारण इतने ही काम है यस्मा साधनादि अन्य काम इतव्य अभाव साधन साध्य से अन्य कामना के विषय ही नहीं तस्माद अविद्यावस्थायां तत्सम्पत्ति मात्र न पूर्णता इतने से कृष्ण मानता है फलित महा तस्माद अविद्या अज्ञान अविद्याभूष्ट कृष्ण एतावता भवति तस्मादपि इत्यादि तात्पर्यम् उक्त्वा स यावत् इत्यादि व्याकुर्वन् अज्ञस्य पुत्रादि न पूर्णता तस्माद् त्यागे मंत्र में अच्छा न इच्छन सन अतो भूय विन्देत तस्मा भी एकाकी काम है ठीक है। तस्मादपि त्या तात्पर्य नहीं। ये अभी चलेगा इच्छा न संतुष्ट हो गया। तस्मादपि इत्यादि तात्पर्य मुक्त्वा, इसका तात्पर्य कहाँ कहाँ? तस्माद अभी इतर ही कामी कामे जाया में से आ गया अतः प्रजाय हम भी तम ऐसा हो गया। कर्म करियो या बताते समय के क्यों न प्राप्ति अभी यहाँ यहाँ से यहाँ तक अतः कर्म कुर्या तक हो गया। स यावत इत्य अभी तेषा एक न प्राप्ति अकृष्ण है तावत मन्यते, इसका अर्थ कहेंगे एतावान यहाँ तक हो गया। तत्पर होता है स यावत इत्यादि व्याकुर्वन, यही व्याख्यान करेंगे। स यावत अभी तेषा एक प्राप्त नहीं करता है, अपने को संपूर्ण मानता है। अज्ञस्य पुत्रादिना पूर्णता इतर व्यतिरिक महा, पुत्रादि के द्वारा पुण्य होता है, जो नहीं होता पुण्य मानता है। एकैकम अपि जायादेर यावन्नाप्नोति पुरुष अकृष्णस्तावदस्मीति जड़ संभावयत्ययम्। यावत पुरुष जायादेर एकैकमपि न आपनोति तावत अयम जड़ अकृष्ण अस्मीति संभावयति। जड़ बुद्धि वाला असंपूर्ण ऐसे मानता है, एक प्राप्त नहीं करता है। तो तथा संभावनायां अज्ञत्वं पुरुष हेतु, अज्ञानी के कारण सोचेति जड़, अज्ञान से जड़ बुद्धि वाला जड़। तत्रैव अन्यम उपनिषद हमने यावद यावदेते यथोदिष्टा आप्ताः स्युः कामपूर्वकाः कृष्णोऽस्मि इति तदात्मानं संभावयति मानवः। यावत यथोदिष्टायते कामपूर्वक आप्तासु तदा अहम कृष्णोऽस्मीति आत्मानं मानव संभावयति। सब प्राप्त हो गया तो मैं संपूर्ण से मानता है, जो नहीं मानता तो अकृष्ण मानता था। यदा इत्यर्थ यावत यावत कहते यदा ये प्राप्त होते कामपूर्वत्वं जायादीनां स्वकाम इति उपक्रम किया। अज्ञत्वेन मनुष्याभिमानी त्वम तत्र हेतु कर दी, अज्ञानी से मनुष्याभिमानी से मानव का मानव अभिमानी संभावना करता है। मैं तो मिल गया, मैं पुण्य हो गया। तस्य कृष्णता इत्यादि अवतारित पात्री का तस्य ऊ कृष्णता मंत्र में अभी तो असंपूर्ण माना जब तक नहीं हुआ, किंतु जिसके कारण पूरा नहीं हो पाता है तस्य कृष्णता आगे मंत्र है। यावत अभी एतेषा एक न प्राप्ति अकृष्ण एव तावत मन्यते, आगे मंत्र है तस्य कृष्णता। तस्य ऊ का तपि उसके पूर्णता कैसे होती अवतः पात्रनी क्या है आत्मा आत्मजाया प्रजा वित्त विद्या भी पंच भी कृतम कर्म पांक्तं भवेदेवं पांक्तेन छन्दसामितम्। आत्मा च जाया च प्रजा च वित्तं च विद्या च पांच पंचभिः कृतं कर्म पांक्तं भवेत् एवं पांक्तेन छंदसावितम पांक्त छंदसा पंक्ति छंद से युक्त होने से ये बराबर पांक्त हुआ। पंच संख्या योगाहम उपजीव्य उपास्ति उपयोगित्वेन पंचाक्षरा पंक्ति रीति श्रुति मनुसरण श्रुति पंचाक्षरा पंक्ति लेकर ये पांक्त कर्म भाषो कर्म मात्र से पांक्त सारे कर्म ही पांच से पंच से निवृत्त होने से संपादन होने से पंक्ति हुआ पांक्त हुआ। तस्य इत्यादि वाक्य से विषय परिशेषार्थम सो काम इत्यादि न सिद्ध मनंत तस्य इत्यादि वाक्य से तस्य कृष्णता उसकी पुण्यता कैसे होगी सो काम इत्यादि के द्वारा सिद्ध का अनुवाद करते बाह्यस्य बाह्यस्य कर्मणस्ताव दात्मादि पांक्ततोदिता तेस्वसत्सत पांक्त तो मुच्यते से मुच्यते धर्म ते स्वसत्स्वत पांक्तत्व मुच्यते ध्यात्म कर्मण बाह्यस्य कर्मण आत्मादेहि पांक्तता उदिता बाह्य कर्म में पांक्त कहा गया पांक्तता कही गई आत्मादेहि आत्मजाय आदि से पांक्तता तेसु असत्सु बाह्य ये आत्मादि जायादिषु असत्सु अथ पांक्तत्व उच्यते अध्यात्मकर्म न अध्यात्मकर्म शरीर में कर्म के लिए पांक्तत्व कहते बाह्य पांक्त यदि जायादि नहीं है तो जायादिषु असत्सु आत्मत स्वयं है ही क्योंकि जायादिषु असत्सु आध्यात्मिक आध्यात्मिक कर्मण ध्यान कर्मण उपासना चिंतन करेगा कथम पांक्तत्व पांक्त अपेक्षा तस् इत्यादि आदत देते तेसु असत्सु अथ पांक्तत्व उच्यते प्रागुत शंका द्योतनाथ अथ स अत शंका करते तो अभी कहते कैसे होगा तदेव प्रपंच समय हो गया ओ